بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا دريم باب دو سورة فرقان شروع او پای کی دلائلی نقلیہ زجر و تخویف مخالفین تا و تسلی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا تو پدی کی بیان دو دلائل و عقلیہ هم ہو دلائل عقلیہ و زدی ذہن شروع شل او پدی دلائل و عقلیہ کی دا الله تعالی دو دو تصرفا دا ذکر کیږي او دا نمونی دو برکات دی تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات دا فیدو او دا برکاتو نمونی دی او سمپلی دی او د مخ کی آیت کریمه سره رب دادی چې مخ کی بیان د دیو انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا دا مشرکان کافران چې دی قوت سامعه قوت عاقلا داغی دا کار ناخلی د سارو بشان دی د سارو نلان دی دی یو نقطه داون ذکر شوی دا چه انسان کی قوت بهیمی اومشتی و قوت ملکی پکی اومشتی دا ملائک و طاقت نو پکار داده چه ملکی طاقت دی غالب کی په بهیمی و په سبعی باندی خو زناورو کی اللہ تعالی د ملائکو طاقت او قوت نه لکه خودی قوت ملکی نو تاکه قوت ملکی شته دی د بهیمیت او د سبعیت مقابله بکی پای کې دا نشته دی او ته هغه د الله تعالی تابعدار دی ته دا غید اولاد دی قوت ملکی درکشته او دا د سبعی او د بهیمی باندې غالب نکو را شدید دلائلو تو گورا او پدی دلائلو کی سوچ او فکرو کا دا دلائل دا دینا فائدہ واخلا اسی جلی اولی فیو تویید غارمید مر اوڑیدون رشتو تنګوري سرنګي الله تعالی تنګوري قدرت درپتري صنع یو کار درپتري کیف مد الظل سرنګي الله تعالی سوره خور کړی او سوره د فائدې دی اوور امر کې ورته راستي ګرمه کې ورته راستي دام د فائدې او د برکت دی برکت والا الله تعالی دی الم تر الى ربک مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا كالله تعالى واختلوا وخامها غرزول بيد سوري لرا ساكن اولاد سبرا هميشه وسوري ونور بيد راخي جولي الانسان دیکھو بیا بتنگی دکر جزر پی سوری دی ثم جعلنا الشمس علی دلیلا بیا منگر زولی دی مرب دیبانی دلیلا خبرداری ورکون کی خودن کون کی او دلیلا نی مذکر ہوئی لگر چی شمس مؤنس دی و دا شمس دا مراد تدود شمس دا ست مراد دا ختم دا نور نور فو مؤنساتی سبا یور دی فلم ما راشم ز باز وطن بدل تا وورا دلیل تن نوې دلیل نوې لکه طلوع د شمس مراد ده طلوع د شمس خطر د نور مراد ده ټیټ د نور به بصوري باندې دلیل نه کړه د نور مسورې باندې میږي شپې د رز باندې میږي رد شپه باندې میږي نو د دیو بند لپاره ضد دی کړه او به ضد دی حق تغیر اشیاء ثم قبضنا الينا بياران غاړون دي سوري لرا الينا اغزايت چې زموږ په خوي قبضن يسيرا برور راو دور زرا پاسان راو دور زرا تاسو لري غاړو ختميږي ور راخيږي بس تور ورشي او سورې جدرا ختم شي ثم قبضنا الينا قبضن يسيرا بل دليل هو الذي جعل لكم الليل لباسا اس اوورا کنا لیل دے نبل طرف تنار دے لیل تا اوورا نوالی باسم دے جال النار مشورن دے او دشپی خوبی نور نوم سباتن دے وهو الذی اللہ تعالی اغزات جال لکم اللیل لباسا اتاسو لئے گرزور دشپا پٹون کیا لباس جامدہ لکسنگج جامی سر پٹوار راجی دا سی جدن شپی سرم پڑھوارے رازی ورنام صباتن او خوبی دلگر زولنے راحت دا بدن صباتن راحت دا بدن آرام دا بدن سین بیت ایتا دماغیلی مانا دا کٹکولو مانا دا پریکول کٹکول ندام علکی سرستویشی مشغولے مشغولے مصروفی او کار پریدی او آرامو کیا کارون پریدی آرامو کی ادشیا و خوب سر جدنا آرام حاصلی گی و النوم صباتا او دا آگا چاہتا تقوصو کچا غلا خوب نورزی اللہ اکبر خوب والا نورزی ناٹو نشپا چدنا اولی راولی او شپا پی تیری گی نلند نشپا بی ویدو کانو نشپا ایامی مصیبت کے تو کاٹے نہیں کرتے ایامی مصیبت کے تو کاٹے نہیں کرتے دن عیش کی گھڑیوں میں گزر جاتے کیسے دا مصیبت وقت دے اغل تیری سم بچی اور دا خوشحالہ وقت یو درزی اپنے ساتھ تیرشی لگا فیشت کرم دے گا ایام عمر کا تزہب دا عمر رضی جدنا روانی دی پیشت کرم دے گا او دا سی زیب کدے تالا شیرون چیدن آ ویلی دی او دا بیاد ساتھی تو دا مصیبت رضی زر تیری گی دا گرانی تیری گی او دا خوشحالائی وقت چیدن دا دیر زر تیری گی پیشت کر دی بھلی اے ایام عمرک یزہبو و جمیع سعیک یکتبو ثم الشہید علیک منکا ثم الشہید علیک منکا فقین این المعربو تا تیاد دی ایام عمرک یزهبو درزی دا عمر رضی دی روانی دیا و جمیع سائی که یکتبو ستاٹول کارن دکی دکی گیا ثم الشہید علیکا من کا بیا گواستا پدی کارنو پتابانی مستاد زان لوئی لاز پدی گوائی گئی پی بدی گوائی کئی پور بدن بدی گوائی کئی سرمن بدی گوائی کئی تختی و بیا چرتا ایدر ایدر محرمو پیش دیگر بدی بایی اللہ نور وہو اللذی اللہ ترا ذات جعل لکم اللیل رباسا والنوم السباتا اخوب چیز راحت دا بدن کٹ کون کے دچا دا تکلیف او بندون بندون کې د کارونو کارونو کې بدش وجعل النار نشورا الله تعالی ګرځولې درز نشورند ګرځېدلو دا وګرځي په کیسار دی ټایلر وارشي ګټی تر وارشي ورتر وارشي او د ستر تر وارشي نشورند فریدلو او د ګرځېدلو وهو الذي الله تعالى ذات ارسل الرياح چرالی کی بادودا بشرا بین یدی رحمتی زیر ور کون کی مخ کی رحمت دا اللہ تعالی نا باران نو کی بادودا راشی بشرا بین یدی رحمتی وانزلنا من السماء ماء طهورا اور اورم د برن ابو طهورا پاکی او پاکون کیو اصل کو بو کی طہارت دیکھ نجازت چی رازی تا عارض دو جد رازی اصل قوضو کی طہارت تا چکم قید بے اللہ انزلنا من السماء ماء طہورا راورون دبرن قبو چدنا پاکی او چاوین دی چی مبالغی سیغن دا بس طہورن آلد طہارت بس دفعون طہورن آلد پاکوالی لنحی بی بلدتا میتا چی تازکن قدی قبو سرا بلدتا میتا خار کوچو کله شاړو اجاننا من الماء كل شيء حي لنحيي به بلده تميتا چه تازه کوم په دې باندې خار کوچو ونسقيو مما خلقنا او اسكم غدي نرضي وګورا مما خلقنا انعام واناسيه كثيرا اشكال دې پدې ځای کې ساريو موږ کې نټور انسانانو موږ کې وراسیه کثیرن ولی وای دغه دا به وایي چې ډیر انسانان اس کې ولی ولی انسانان اس کې انسانان ټول اس کې ولی اس کې ټول اس کې غره وای انته وراسیه کثیرا چې دا ویری دي چې دا اصل کې قلب دې اصل داسې هو چې ورسپیو اس کو من پدې دیو بولا را مما خلقنا دا غلې چې پیدا کړی کثیرن او ډیر دي دیری انعاما و اناسیا یہ کیا چیزی با تانتا زدن کنا اناسیا نو مما خلقنا کثیرا من دیر سے پیدا کردی دا انعاما و اناسیا دا غینا بدل دی کثیر وزد فعیل دی پہ اعتبار دی لفظ سر مفرد دی و پہ اعتبار دی معنی سر جمع دی پہ اعتبار دی معنی سر جمع دی و انعاما او اناسیہ داغی نبدل دی و سالویم دیر دی انسانان دیر چی خبر بیٹ بھی مما خلقنا کثیرا دا آچا باری مسلو چی من پیدا کر دیو دیر زیاد دیو او سالویم دیو انسانان دیو خفواسلو دو وجه نکنه کستا خیالی طهورا نزیرا کبیرا و کسیر رستو شود فواسلو دو آیتون دو وجه نه آیتون فاصله برابر شیو اس پیشکان ماری پیشوی جوابو شکنه اچھا بھئی او داون دا نباران او بچی ری اناسیه کثیره اکثر انسانان دا استعمالی سبا دی انسانان دا سیدی چاگی دی سمندر او با پلٹر کئی او استعمالی باغ کم دی اکثر چنے نو آن علاقہ دا دریا باغ تخی او با پلٹر کئی او آج دی استعمالی باغ کم دی اکثر چنی نو آغا پی آس استعمالی نو باران او استعمالی کویانو کی چنو کی غرنو کی دیکی ادا تو علمو کی او دیکی رازی دا ډیر دی او سمندر والا او په چپندر کې او استعمالي هغه کم دي زکه اناسیه کثیرا وي بیا تقدیم تاخير ته به ضرورت نشه په منور به جوړه لیکونس کې او اوس کو موږ دې لره مما دا هغه چا باندې چې دا چې موږ پیدا کړی دي ساروی دي او انسانان دي ورو او لږ انسانان دي چا دا نه بلکې هغه سمندر او په پندر کې او هغه الله چې دې استعمالي هغه کم دي وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا صَرَّفْنَاهُ زمیر چې د اوو تراجی دی یقینا اړم راړم دی باران دی باور را اوو را ولی د دې کوم یس کیو چا بار ډیر باران وکړو چا بار لږ باران وکړو صَرَّفْنَاهُ اړو راړو چا ډیر چا کم چا درمیان دی ذکرو چې دې نصیحت والی توحید ته معلوم کیو الله تعالی وحدانیت ته معلوم کی پاڑا دو گلاب کی منکی دو خوشبو دا سمع دا مولا دا مبارانی پشبو مطا تنوی دی دا دا اللہ سمع دا اللہ تعالی کار دے پشبو باری باران ورور حوام دا اللہ تعالی زفت دے صرفناو داو بو اڑو راڑو منگا دی لرا دی درمیان دا چابانی لگی چابانی دیر بارا چابانی لگ بارا چابانی درمیان دا او صرفناو دام دے او بیروانی کڑی دی سبحان اللہ او افغانستان درا شروع شوی او دا کابل سین دی را روان دی دلتا را ورسی نجر را ورسی رو دا دا اٹک پول دی روان دی او دا بزی بیائی بلده چا تا بزی دستان تزی پلا اڑاوی داو بز اڑم را اڑم ما گرزو مرا گرزو مائی کسو بیانچه کن بلا مانده مانده داو بز گرزو مرا گرزو ما و دیتول دنیا کی او بز گرزو مرا گرزو ما روانی دی اللہوی داکار زمانی و لقد صرفناهو یقینا گرزو را گرزو من دی مولا را دی قبول را لی اذکرو چی دی تیر نصیحت والی اللہوی زمان قدرت تی بارو کدا زمان قدرت تی ایسی کانا اسی نچ دا دور مارانو شی او تاس تقدر دا چند زی ویدا کتا یو غیری غس کی دا وې دې بیا دې درته ورځي خیر څه وې درته دې بیا دې کوړې بیا الله سره نه دې او دا وې په کفاره باندې چې نه وېدا دا ګولاله د دنیا ګولاله وېدا سر دل چې راځي کنه نو وېدا دا یو دا وې چې دې نو دې دې یو څنګه چې دې برخ کړته دا دنیا اړې کړې استړي شي وې سر دل راځي په غوړاله به راځي ولا سمځي دا د بلا ځمون دې چې دا کوم درو دا څه یې کوي ادا کسی قطاری زورتی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاو اللَّهُ اِذَا زَمَا قُبْرَتُ صَرَّفْنَاو عَلَوْ رَعْلَوْا مُنْغَ چِدِنْ آلِ دی باعتی اوبول را یدی در بینزا لِيَذَّكَّهُ چِدِي نصیحت والی چِدِي نصیحت والی طالبانو دا غوئی چِدِنْ آغا ویدا آغا تا بسکی خوا مشه سې وې درې متا ورته د تفسو ویل کنا واکي او شکه طالب ورته او با ویز کی ایسی کنو یوسف علیہ السلامی جنی کوئی تو اوزو جو نوم بارک ایسی کنو دی بات موسیٰ علیہ السلام چکلو خضر علیہ السلام تی شیر احلاسک لکا دا دی دا کشتہ دا دی موسیٰ علیہ السلام دی جی پووے داری سو دا آبائی وَلَا قَصَّرْ رَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا اللہ اللہ وَلَا قَصَّرْ رَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ذم يقولوا كان صرفنا بينهم ولقد صرفناه هو ذمير القران الكريم تراجي کا آیات ساتا الله تعالی ته ذمیر راجی کول رسول الله تعالی ذمیر راجی کول قران کریم تراجی کول دا ونه چې مرکز ذکر نشته دی تبارک الذی نزل القران قران قران قران ولقد صرفناه بينهم الله دا قران کریم اړو راړو موږ د دې ترمیان دا یو صورت کی یو شان واړو راړو مثلا بل صورت کی بل شان بل صورت کی بل شان لیذکروا چې دا غلط نصیحت واري سبحان الله هاذا بلاغ للناس ولي اصلهم هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب ولقد صرفناه زمیر مجات راجی کو قرآن کریم تبی زمیر راجی کو شاوکا نا قرآن کریم تبی زمیر راجی کو الازر کو سورت کافرا وڑا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِيَذَّكَرُوهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا سیم آیات دیں آیت نمبر 54 سلور پر مستم نمبر آیت سورت کاف وغورا دارنگی سورتی اسراء آیت نمبر 41 او یوکم نوی امورا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا یوکم نوی دارنگی 41 نمبر آیت اندر بالکل بے شک شاباش 41 نمبر آیت امورا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا یقیناً بیان دا توحید پر رنگارنگ طریقے سے ہم پدے قرآن کریم کے کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بے شک اڑو راڑو بیان توحید کو منگا پدے قرآن کریم کی پرنگارنگ طریقے سرا رنگارنگ رنگارنگ رنگارنگ لیذکرو وما یزید من اللہ دا رنگارنگ سر رکھنا نبادون کا دا سر زوتا ہے او کنسی رو زرب یزرکو زرمکو رنگارنگ یرب یزرکو زرکو رنگارنگ سر رفنا الت سر زوتا ہے دلتے نزوتا ہے کلک فنون خمون دا قرآن دا پاروائی چا قرآن کریم پکی دلشن اگو رہے پریدا بیا پونو نه قرار ست دین ته غول نشي زمونږه په قران کې نه دي زه دې کار کوي بس مونږ غره مفتي فواد سي په بیان وکاو درس وکاو قالو خان دوی اپ زراعت طالبان وه کله چې کالج کو مفتي سره په قران کریم وي دوی قالو خان درس سي به ما ته وی چې درسونه کې کله وسو قسمه وي چې دوه قسمه کې نه نه ما سره په باندې دلاجه تا ویلو او امیرو کافي وي دغه په دوه قسمه کې نه نه ایمات ایوی چی وو در ایک اسم کلیمه دا اسم دے پیل دے حرب دے کلیمه تلفز مزید مرد مدن دن دروی اسم و پیل و حرب دو گنا دیان نائم من تدل مات عدیتا دا ایمات ایزی برد قرآن کی دو قسم کلیمه اوکیم سورت ابراہیم کی ضرب اللہ مثلا کلیمتا طیبا یو کلیمه طیبا او بلا قدر ہے بل کلیمه خبیصا دا یو دے شرط دے توحید دا زمان دا خدا دو قسم کلیمه دا یو کلیمه طیبا یو کلیمه خبیصا یو دے توحید دے یو دے شرط دا وی ما چې تاسو خپل د قرآن کې وایو زموږ د قرآن کې نه څلګو کې راګیه خو دي زموږ د قرآن کې نه دا حال دی سر په نه حضور تا او ادب دلته به نه غوا نو دلته ولا غوا ولا تصرفنا دلته مو ورا ولا تصرفناه بينهم ليذكروا ليذكروا راګل به څوک نه لې اوسمه راګل شو اول مې توي باران من اڑو راڑو زنجای کی ڈیر زنجای کی کم زنجای کی درمی آنا نصیحت و اخلا شر رفتاو دا اوم گرزو دا روانی دیو زی بل زی تزیر آزی زیر آزی باران مشی و بلاڑی چتر بس لڑشی اللہ تکتا دکا تا نصیحت و اخلا تتی معلومونو کا شر رفتاو قرآن کریم من اڑو راڑو لیذکرو شابک النصیحت والا ممار لیا جی جگڑی کا نا سو مانا گا نشوی دری لا یکون احد فقیحا حتی یحمل الآیت الواحدة علا محامل متعددا فقیح با انا جوڑے گی ماہر دا قرآن کریم با انا جوڑے گی چیزا قرآن کریم یو یو آیت کریم پس صحیح صحیح مطلبون خصو خصو بانے حمل کی وَلَا تَصْفَرَّتْنَا وَمَيْنَا لِيَذَّكَرُ فَآبَا اَكْثَرُ بْنَاسِ اِلَّا غُفُورَا انکار کی اکثر دخل کرو دا ہر سنا اما کل دو ناشکرائی دے انکار نکی دی دے بڑی والی دی ناشکرائی دے خوصہ میں بڑی والی دی پیش کر دی والی روڑے مقرآ بھی خرم با اما مسکر اس کم با اگر کئی ناشکرائی مکمت کون دے ناشکرائی دے بڑی والی دی بلکاری نشتے دے فاوا اکثر الناس الا غفورا ندا سترګې دې لپاره استعمال نه ندا وګونه دې لپاره ندا لاسونه دې لپاره ندا خپې دې لپاره ندا دماغ دې لپاره ډیر نه شکر کړې ډیر نه شکر ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا رب تو ګور دې مکه سرا لکه مونږ چې ځای په ځای باران کوو سبحان الله ابو تورا دلتا بارانوشی التنو التوشی التنو التوشی التنو دلتا لگی التدیری التا لگی التدیری باران من زیب زیبانی ممن با کمو وقت لیوے ممن با پا ہر زیب کی زان دا اللہ پیغمبر را لے گا لیوے لکتیر امتنو کی جزان دا اللہ پیغمبر را گلیو وپدی امت کی ہر زیب کی بزان دا اللہ پیغمبر وے نا نا نا من تو ټولونه پیغمبر وګرځولې او بو سره طهارت راځي زه په ځای لګې دغه کوو فاطمة د ټولونه ټوله طهارت په تر انسانانو پریا تر قیامت پورې هر کلی هر طرف والے چې دی پیغمبر یې داد دین دی د ختم نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باران هر طرف تازه پدې کیږي نه کیږي پیغمبر مونږ زه په ځای باندې وې لکه تیر امتونو کې چې پیغمبر دای په ځای باندې وو هر علاقه د پاره د الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ټول انسانانو پیریانو د پاره او تر قیامت چې سور راځي د هغه د پاره پیغمبر دی رسالتونه لګیل کنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كزم إرادة شوية هم بني قلوية فهر ايش تقال بدي باري فهر أمت كي فهر كده كي نذيرا زان زان لير وركون كي او غرائب القرآن زبردست نقتني كليلا غرائب القرآن ما كاب رغم بابا نقريد لدا او زان لبي نيك راولي دا لكليلا تاربي راولي دا لبي نيك لدا لو شئنا وليك لو شئنا لخففنا عنك اعباء الرساله لو شئنا كزمن اراده شوي خامخ طابانه بمونګه مشقت د پیغمبرای چې د الله اثر کړي وي سبحان الله وګران کړي دې کنه ټول ته دې اجر دې دې کنه ثواب درجه دې رضا چې سر غټي د درد دې غټي درجه غټ دا هټا دا نو بس نبوت هټا دا وټا ته رجدا کړه اذن نبی اسلام صلی الله علیه وسلم تکالیف زیات او ثواب زیات او تکالیف زیات کړه حساب قدر یو سګه دې به څنګه نه ولو شئنا لخففنا عنك اعباء الرساله ونظاره جميع القران ټول کلو يرول بمتابانی د دې چې کوم مشقت ته اوبو بتابانی اثر کړي ولكن خصصناك برساله الثقلين ختم خاص کړه په دې باندې چې تمو پیغمبر انسانانو پر یانټول لګر ډول اجلال او تعظیم استاد تعظیم د پاره استاد نشان ښکارا کول د پاره سبحان الله خدای ته پیغمبر راغلی دا وما كانت نبيا قط قرطا ولا عبد وشخص الغفتيالي اما ارسلنا فی قد ارسل اسنگا رازی سورتی دو سورتی یوسف اخر او گورا اللہ تعالیٰ سے فرمائی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا 109 نمبر آیا دس نور زیرو کی برازی اللہ انہوں رجال لالی گلی دی خضا پیغمبر اندر آگلی لقام خلق سوجہ ہوئی پیدا ناقصات العقل و الدین دی کنا ناقصات العقل و الدین دی زکدان دی پیغمبر شیوی دا وجہ ندا اصل کی وجہ دانا چی نبوت اور رسالت دی تکلیف زیادتی دی کڑاو زیادتی او داخ کارکی دل غواری بازار کی گرزی دل غواری اجروتا جماعتونو تتل غواری او خدای چې دین او ایبان خپل د کور تکلیف په زیات خپل تکلیفونه په سیوا دی او دا بروز نه شکاله راوزی نو په ضرورت به راوزی اپ د ګرځېدو لدا الله په لویه مهرباني کړدا چې الله تعالی غزا پیغمبر نه ګرځولې صنف نازک ته کړه یار سموي صنف نازک دی الله پیدا بوجنه دی چولې او اوس چکم دا انگریزان دی یهودیان دی عیسایان دی او دا غی چکم تالی سٹی دی اغیم اسی و منصدون دا غی حق ورکو دا خود سر ظلم کے زیادے گئی چه دا کور کاردر بانی ہم نے خود بار را کاردر ظلم تکھائے لیکن خود تک دی پچھے شر پیدا تک دیتنے دے کے خودے عدی پیدا تک دیتنے جنن آغا ورکا چھے نا اسی و من حقوق نسوان حقوق نسوان نا دا دی غر ظالمان وطای زمان دا کور دا کار لکس دی پیش دیگر نا بدی بانی وخال شیستے ہوئی دا کم چې څوک چې وی کړه چې موږ خبره دغه حقونه ورکو انو وی کار وکي یو حبل به اخلي چې دغه حق ورکه کنه دې سره دې حقوق پوره کو کنه نو حبل به اخلي او بیا چې دې زیګور به موکي چې پیدا شې دنه پیسې کم نه ورته وسی او بل دا چې ته به مور کې پای به مور کې دا تک دې پوره برداشت چې پته دې ولګي لګه دا دیگیا دی من دی خضر دی خضر حقونا ورکو آده و سرم سر خوزی دا تالی سٹی او دا چی دن دا غی تٹو او دا غی او زناور دا غی او غی او دا تحذیب یافتا دی اٹا کر پھینک دو باہر گلی میں نہیں تحذیب کے انڈے ہی کر دی دا کن کتا ہو دا اسلام چی سنگ خضر حق ورکڑ دی دا سی سوک نور راوڑے چی دن دا نشی ورکو دی اے سوکی نشی ورکو اے الله ستاد قدرت نظر ستاد رحم نظر ستاد مهرباني نظر خزه دی ولی پیغمبر نه ګرځولې ذکر نه ګرځولې ته بيبي زیات دي او محمد رسول الله ته ټول خلکو ته پیغمبر ولی ګرځول انسانو ته تیار وتا تکلیف زیات دي بشکا خو ستاد تعظیم دي ستاد اعلان دي ستاد شان ښکارا کوم ټول انسانانو پیریان وتا تا پیغمبر ګرځوم کما وستره وی لکه باران چې زه په ځای لګ لکوم پیغمبر هم زه په ځای باندې لګره وي هم ستاد قومت کې هر ځای کې مدار لته پیغمبر وو نه تا ټول ته متره علی غلې ستاد شان ښکارا کوم ته دې معلومه کړل قرآن من القرآن دلی شعبوری لاللہ پیدا کر فلو شئنا لباسنا فی کل قریت النذیران دیتا دا تبلیغ نمانکی دا دعوت نمانکی دا بیان نمانکی فلا تتیل کافرین او نمانی دا کافران او خبال دعوت خطلک کوا وجاہد کی جیاد کبیرا جیاد کوا دی سرام پا قرآن کریم بانی لوی جیاد وی جیاد سنے سرگیم دین استعمال کا غبنم دین استعمال کا لازم مخفیم نسوچ و فکرم طول وقتونا پا دے کیولا گوا دا جیادی کبیر دے دے پا زدکڑا کیولا گوا دے پا بیان کیولا گوا دے پا لکلو کیولا گوا دے پا بیانولو کیولا گوا دے پا تبلیغ کیولا گوا دے قانون فولو کیولا گوا دا لوی جہاد دے دا لوی جہاد دے جیاد کبیرا کم صورت دے دا کی صورت دے کرا بھائی مکی صورت دے گورم اصول فنید صور کرو مکی صورت دے نجاہدن بیا جادن کبیرا انتا دا قتال مانا نا دا جاہدن بیا جادن کبیرا جہاد کوا دیتا پا قرآن کردی سر پا قرآن کریم بانی سمانا جہادن کبیرا بیانو کا دعوتو کا سم محنتو کا سم کار سم کڑاو کا سم محنتو کا سم کڑاو کا سم کوششو کا بھی کوششو کا بلکو زان تبستڑ گورے نوائی جاہد بی جیادن کبیرا ایسی کنب دی بانی خصخ جن میرت کوا تکلیف برداشت کوا اوواللذی نبیہ دلیل اقلی دی اوواللذی اللہ تعالیٰ اغازات دی مرج البحرینی یل حاد آدم فرادل یو زیر وار کردی دو دریابونا خوبم دی رتری خم دی سمندر چند آگو بطرخی دی او دانور اکو بچ دی ندا خواگی دی او دا وګزی زی سمندر ته ورزيږي الته یو ځای روان دي هو لري یو بل سره اے په یو بل تجاوز نکړي په یو بل تجاوز ته خدای بنده ته کی اٹک ته جوړ وکړي کنه یو ته خپل پر واري موږ د سپید روانو تاسو الله تعالی په دې کې یو پرده پیدا کړدا ترخیو طرف ته هغې بل طرف ته یو بل تجاوز نکړي او هو الذی الله تعالی ذاته مراجا یو ځای روان کړي خو بيد ګډونه کړي یو بل سره نه فلا کی ذیخ بل رواری والذی اللہ تعالی آزادتے اللہ تعالی آزادتے چسی روار کری مرج البحرینی یوزی روار کری دی بحرینی بحرین تسنیہ دا بحر دکن بی حیری مانا دشلولو بحیری تم بحیر زکاوی وان بیولوش کرو تخبرو آلی ہو پر انباری بی پری خود دریان تم بحروی بحروی زکدہ غالا جدن غشنی ستا بخیال تایی چی دا گبتی و خورا دا چخپکی دی کش پکتا بروار شی حکتا نخوڑا لی کن تا چکم بحور وی پیر پی عروس کی نغیتم بحور زکوی اغیبانی قصیدی شلو لی کی شیرون پشلو لی کی گیا بحر مرئی سے مخالتا و چی دا بسرش نی راش نی گرزی را گرزی بکی دا بحر مرئی سے دی در یاد دی نمارا جل بحرینی یوزی روان کردی گذری آبونم ها دا آزمون فراتن دا یو دی خوگو تنده ماتا اون که او خوگ دی خالص خوگ دی و آزامل حن عذابن والگین دی و جا جو مرائی کن خطیدن که مرائی کن خطیدن که تیری گی دا و جا لبین ما برزخن اللہ تعالی پیدا کرده دی دوارو ترمیز در پرده فا پرده گر پستر گو بار اخکارینو محسوس ندا تا صورت رحمان کی وائی سورت الرحمن رواه وجعل بينهما برزخا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان روان کړي دي دریا غونا یو ځکه خو بينهما برزخ لا يبغيان پرده ده خصوصي یو ببل باندې تجاوز وکړي یو ځای برابرې هوته جواز به نه کوي برزخ دلته مراله برزخ او می ورای برزخ الى یوم یبعثون یو هغه برزخ ته عالم برزخ لام برزخ دی عالم برزخ ته تفصیل ان شاء الله راشي او پیدا کړل الله تعالی د دې درمیان ځر پردا وحجر محجورا او معنی رکاوټ مضبوطو رکاوټ مضبوط مضبوط رکاوټ الله تعالی پیدا کړی سبحان الله مرج البحرین بحر فارس او بحر روم او سو کوئی بحر السما بحر الارض بس الله رب الکرم هو الذی الله تعالی غذات خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی د قبول انسان نطفین انسان پیدا لري فجعل رسب وصار شهرا الله تعالی غذول دلرا نسب والا او سرګنای والا خاوند نسبی ګرځول له نسب پلار څه شي کړه چا به شي شي سیوا د فاطمی رضی الله تعالی عنها ربی استاد سیدان چې دي نور په سیب هغه نسب تللی دی هیڅ ګر په دی با او دا نو تبست آیا دی ویسا شس رحمت الله تعالی علیه فرمایل تاسو ور ټول پیغمبران یعقوب یعقوب وای زکه چې غي پلار وی غي د زینه سب او قوم نه کړه او عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل وای زکه آد مریم نه پیدا لري پلار نو قوم نه دی یا بنی اسرائیل وای او رسول الله اسلام یا ایوه الناس وای ولی یا ایوه الناس زکه چې صرف یو خاندان ته نه دی صرف یو قوم تر ټولو خلکو ته دی زکه یا ایوه الناس وای باب د علم دی یاد کړه ته دی یاد کړه او الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا دلای ګر زول دی نسب والا سرګره والا ایو د پټکی وی دابل د پنسی وی سړي بل پټکی ته دی کړه جګړه سره کړه آدابل چې د لاسې هر سر غدی دا او په سړي باندې مینی وکانو ربک قدیر او د ستار قدرت والا فجعله نسب وصهرا او تا تبا خبره هم دیا دی کنه اگه خطیف سیب زیده مجدون اللہ و تعالی دی پا عمر کی برکت کی بیوتن نا تاویی چی پا فقه کی و مسئله دا او دا قرآن و سنت نا خلاف تا او قرآن و سنت کی نشتی غصو ویچی زنا سر هم چی دی حرمت دا مصاحرت رازی حرمت دا مصاحرت حرام واری دستر گنه کنه خواهی مصری حرام پیشتی کنه بدی بانی خینه چی دا یو خضر دی پا پیشګر په دی باندې نو بل په نکاح کې لاره شي مستي د څرګنې چې د حرمت ودا وی تاسو په پیګه کې د کیندې په زنا سره مدار دي کې سړي چې سره زنا په مسله ده فکر کې زنا او کله زنا سره نو د اړې امور په د حرام شولا وی دی باندې چې دلیل نشته ما ته وایي چې دلیل د توخه ما او کوم د نبی بوخاري د توخه ما چې بوخاري د توخه ما ستاسو خبره یاد ده اجره چې کوم کنه جوړه اچدا بر اسرائیلو کی او ډېر سړیو او جوپړایو سفر یو او پای کی چې دنو عبادت ته کو دا ملکی پاو کی جایز و او بر اسرائیلو کی او خزوا هغه مشهور او په خایز باری او دې ز پتنه کی واقع کومه مصیبت کی واقع کومه چلی جوړ کو نو راته کو هغه پر ځان لچې دنه سره په عبادت کی مصروف و دي ته اړو قتل نه ایس پروايه نه او اصل پورت واقعه ده سیوا چه ده ده ده ده ده ده ده ده موه ده جوریج اگر آتناو ده تا به آواز که ده مستو لالو ویالله یو تر تموز ده بل تر تبی بی ده سچلو کما موز بی ماتو نا بلدر چی بیا اگر آلا ده کسی بیا ده مستو لالو بلدر بیا بس اگه خیری اکنی نین دو لپکا دی چه خیری نکی کنه ده خیری لگی کنه ویالله ده تعالی بار نر آولی تر دی پوری چه ده زناکار و خوز و مخود چه نه خوبی نی اشتگنه بدی باری نو هغه دا چلو شو نو دار الله هغه تاسو انتفاعت نکو چې انتفاعت نکو یو شپن کېو هغه بم د دې جوړې شه د دې چې دغه ته بتر اته خېمه تا ډوډۍ به خورلا چې به اوس دا او به اوس کلی او هغه چې څوک باندې کړه قران اوس کا هغه یو کړو هغه شپن کې سرا دې بدکاری وکړه دې زنانا او چې حاملش نه ودا چا ودا دې جوړې چې خلکو په سر علي او سفر ور روان کو راوی غورځو او دې چې دی وਹੀ او ټکې دا کار نه کوي دا کار نه کوي رښتیا چې سور راځي د نور قران کې کار وې څه چللې وې څه چللې هم بچې دې شوي دې دا د زینان دی بچی شو کم دی ماته او خای او دو رکات نه پلیو کو اورال یغله تاسو کو تیول یا بابوس من ابو کا او ما شوبا استاپلار سوق دی هغه فلان الرای ما شوبا چې کی خبرې کړی دي یو پکې دا دی هغه پلان کې شپن کې زما چې دنا پلار دی وی تا نه دا تاسو کوم ته په پیټه اعتراض کوي دشمنی دی پکې کنه بس ته وایي چې امام حنیفه د مور میړه دی اره امامانی د مور میړه دی اغی بسی بلی کیای خدای تاوبانا دا اللہ بیو کا اغی محنت کرده کلاو کرده دا اغی قدر و کل اغی احترام و کا او دا اغی احترام بزلکی دا خلق و آچاو او اغی داس جو کردی چی نا بایی تا دا ایمان منی کتا چی دن اغا دا پیغمبر منی تا دا کمی او منی دا خدای رویو کا دا اللہ بی کولو آره اغی تشریحات کرده دا قرآن و سنت قمونتا اوحان دی کرده او زده غده که ورا من ابو که ستاپلار سورده اخو زینا کاری وا او پلار وطنوی من ابو که ستاپلار سورده رسول علیہ السلام ده که حدیث بیان کرده من ابو که ستاپلار سورده اگه ده زینا والا ده اگه زینا پلار اگه زینا والا ده نمالو مشروع چه ده پلار والی اگه ده صف ثابتی دو خبر زال لده افقه که برتبه سر راشی ورا پلار وطقوی چې پلار یو کوي نو فکر کوي چې حرمت د مصاهرت او 50 سره راضي او زنا سره هم راضي تک ول دلیل دی کا فجعلوا نسبا وسهرا فجعلوا نسبا وسهرا دلای ګرځولې دا ګرځولې دلارا خاندان د نسب هاوند نسب وسهرا او د سرګنای وکال ربک قدیر او د ستار قدرت والا ويعبدون من دون الله في شرك العبادت عبادت کی دی اللہ نہ الہ ما دا چلا ان کو ملا ظلم چنه دی ته فائدہ ور کول شي انو ته ضرر ور کول شي وکال الكافر ولا ربي زهيرا او دی کافر الله رب قلنا زهيرا مخړون کې یا رب قلنا ان ربي زهيرا مخړون کې یا رب نو بخړی بل طرف تروان دی شرک او کفر کی کنا دی بمانا دی کافرو پر رب تشاک اونکے اور رب تشاکڑی دا دیدی دیتا مخکڑی دا رب تابداری نکیو رب دین تشاکڑی دا دری بترجمہ وکان الکافرو دی کافر علا ربی علا اسیال ربی کنا فرمانای دخ پر ربانی زہیرن عون للشیطان امدادی دی شیطان دی شیطان امداد کئی او در ربنا فرمانی کئیو فرمانی آگی وکان الکافر او دی کافر علا ربی کنا فرمانای دخ پر ربانی عون للشیطان ابن جریر او غرائب القرآن اے عون اللی شیطان دے شیطان امدادی دیو دا غم رستکی او دا رب پنا فرمانے کی دا غم رستکو انکی دی وکان الکافر والا ربی زہیرا سمارا یادی دوکل دی دری مارا گا دی دا دا نکولی کو دا یادی کا وکان الکافر والا دیوانا وکان الکافر دے کافر دخبر ربنا احراس کو انکی او مخڑ انکی او دے بتر زمان وکان الکافر دخ کافر علا ربی ہی خبر رب تشاگر زون کے ویدینے دے بخکڑے دے رب تشاگر دا حکم دوانی دریما وکان الکافرو دے کافر پنا فرمانے دا خبر رب بانی امداد کون کے دے شیطانو دا رب نا فرمانی کے دے شیطان امداد کی دا عمر گتیا کئیو پیشنی مطلب بانی وما ارسلناک ندرے گلے منتالر الا مبشر و نذیرا مگر زیر ورکون کے منن کو تا یرا ور کو ان کے نمن کو تا تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں قل ما اسالکم علی من آداب دی ہاں آداب دی بخت قول ازم ویل لگا آداب دی طریقے رے تبلیغ دے قل وایا ما اسالکم علی من اجر نوارم تاسو نے پا تبلیغ باری من اجر سے منظوری ہو الا پا مرد لیکن استثناء منقطع دا لیکن من شاء د چاچ خوښي ايت تلغا الى ربي سبيلا چوري پر رب طرف تلارو زه پر رب طرف تو ته خو نه کوم لا رو ته جبر سموما ته خوښ ته دې کړه اجرت نه دې کړه دا خو اجرت نه کړ الا په مراد د لاکن سره استثناء مرقطع دا متصل کلا دې دې متصل دې مخ کې قدرت دا هوا یا زنده وړم تاسو په تبلیغ باندې سمجھ دوریو سل راغله لكن من شاء يتغيد العربي سبيل الدين راغله ما چرچا پر رب تاسو کې لار دی وی رب ته دی لار دی سیدی راغله ما غلط او جیب ستل چې مستسر شي نو غواړم تاسو رب تبلیغ باندې مزدوري لا الا ما هو دا مزدوري دا اجر دا چا چوغړ پر رب ته چې خپل رب ته لار دی وی دا هغه دا اجر مزدوري غواړم سبحان الله ولی سوچ استا په وجه سب شو داغي اجر تا ته ثواب ملایويږي دغه مزدوري غواړم چې څوک پتا زو کې رب سک تر تنا او کسیو داغي اجر به ما ته چې دراو ملایويږي دغه مزدوري غواړم اشکال بشته دی عمر مزدوري نه غواړي هغه الله تعالی ثواب ورکړي ځان له خبره ده خو اوله معنا چې د هغه راجع حدا بیان چې کای دعوت چې کای ادب وره توکل علی الحی اسباب استعمال کی غزار سوارا و ہمیشہ جندی ذات باری الذی لا یموت آغاز چپاو باندې مرګ ناراضی توکل ستوی اسباب استعمال اول او نتیجه الله تعالی ته پر غدل طیب و توکل صحابی رسول الله اسلام ته ییز چې اخرا ولا ده خو له وتړم او په بال کی پنغاری کی پریدم او کنه دک سیبری د خپل نه تړم وی قید و توکل خوال و اترا بیا پا اللہ توکلو کاد قید و توکل گفت پیغمبر با آواز بلند گفت پیغمبر با آواز بلند دیکھو گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زادو اشتر ببند گفت پیغمبر با آواز بلند پیغمبر پاک وقت پیغمبر و توی صلی اللہ علیہ وسلم اوجد آواز باری با توکل زارو اشتر ببر سرد توکل نا دو اخ جدن آغازم بنا اتڑا با توکل زارو اشتر ببر اشتر کا نا اخ توی پانسی دا سورت انفال کی نصر مرجان کی اشتر خان سورت انفال کی بہو ہوئی وتوکل علی الحی الذی لا یموت زان سپارا په جندی آزاد بانی لا یموت چې په هغه باندې بر درازی توکل علی الحی الذی لا یموت الله وسبح بحمدی او پاکی بیان او سر د سنا د الله تعالی سبح تنزیه ته اشاره بحمدی اے تحمید ته اشاره سمانا پا صفاتو دا کمالی موصوف منا موصوف گنا او صفاتو دا نقصان نا پاک گنا سبح بحمدی صفاتو دا نقصان نا پاک گنا صفاتو دا کمالی موصوف گنا و سبح بحمدی و کفا بی بی ذنوب بانی خبیرا کافی دے اللہ تعالی و بنونو نخبرو بندگارو بانی خبردارو دې چې تاسو را تاوارې تاو نه کوي ستا خلاف کوي ستا باندې ستا ضد کوي تاسو سره دښمنی کوي الله تعالی او عزت خبردار یم زبدي تاسو کوم او تخبل کار جاری ساته وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا قد الله صفاتنا خلق او استوى الذي اغذى خلق السماوات دليل يقيم دي چې پیدا کړې دي اسمان او زمکه او بابې نومه سچرې دي درمه دي په ستې دي ايام پښتا ګوروځو کې دروځه خدای راز کوم مې سر راځي ګر سر راځي ته په مقدار د شپه ګوروځو کې یو او په ستې دي ايام پښتا ګولمحو کې لمحه ايام جمع د یو ساعت ته وایي ولي يوم ان تبرو چاچ په جنگ کې مخ واړو دا مطلب نه وي چې سار ته دا هغه مخ واړو فقط باغ له دې الله کله سات کې مخ واړو دې کې دی باغ غضب کې دی دیو په غضب کې راغلی صرف دو سر دې مستست دي الا متعدی کل کې دار او متعید الغافیت لالی عجب کې پشانه شر علاوه جو کې دا افضل په غور ده په میدان جهاد کې صرف خپل ډلې تر اټلې شي کې تلی یا چې چل کای او شاته راځي او بل تر نتاوی کې بیا جائز ده نو جائز نه دا شاته کې ونه وقلت يوم تمہارا ساعت سر دے وقت سر مطلق وقت دلتم لمحا اللہ تعالیٰ پہ یو لمحا کم دار سے پیدا کرنشی اللہ قل فیکون بل سب گنشتا خدای ما ہوتا تا چلو خودو چی اوکار کہنو پہ دمائے ہوکا سب سڑسی دے ہوکا زکه چی زرزر شي نو خواب بشي لکا خواب په سړه سي نه کیږي اوس دي ګل سړه سي نه لکه ماشاءالله خبره پېښې فی ستۃ ایام ثم استوى ربی الله تعالی برابر دی پارش باندې کمایلی کو نشانی الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عن بضاعت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک سے قول دی او زمون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دک قول دی تصرف صالحین دک قول دی زمون دک عقیدہ دا ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التبکل واتصال رب عرش دا عرش دا پاسا دی متصل وسرن دی نی مکان دی د په خبر یو دی کتاب لیکلی وکتا ول جنت او پای کې لیکلی الله علا مکان دا سطر دی ها دا سطر دی او سطر درا وډو نوم دی الله د مکان نپاک د رستم شیا سی لیکلی په تفسیر د سورته پجر کې وجا ربو کدا دی ماری بو غوري الله علا مکان نشته نه الله د مکان نپاک دی مکان کې به مکین مکین خو جسم دی الله د جسم مطابق دی وما الجوهر ربي وجسم ولا كل من وبعض مستمالي سر الله شکر وان العرش فوق الماء طافا وفوق العرش رب العالمين كما يليق بشاني ادي مسلو کی بچیڑم دکہ انا بردی تفصیل بیان ہے آمنت بالله كما هو باسمائي وصفاتي وقبلت جميع احكامي بس دا اللہ تعالیٰ پا ذات دا اللہ پا صفات میں ایمان دی سن تفصیل اللہ علیہ سے اجمالن دی اللہ تعالیٰ دا علم قدرت اعتبار ارز ہے نہیں شے دا اللہ دا قدرت او دا علم نکھار نہ دی او پا اعتبار ذات سر اللہ تعالیٰ کم اعلیو کو بشانی ہی پا عرش مانے دی کم اعلیو کو بشانی ہی من پا دی کنن مشغول رکی او یا ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دی ما انت بمحدث القوم حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعض فتنه حافظ امام مسلم رحمه الله عليه صفه دون سبك مسلم شريف جلد اول صفه دون سب ضبط المسلم دي مواريه ما انت بمحدث القوم حديثا طب انا بياني سخلقته يو حديث يو خبر يو كلام شداري اقوله تدرسي مگر هغه بغیر پر فتنه وګرځي اتنا به وردل او په پتا کې والی جسمیت ته والا لړشي لا ايما بخاري رحمه الله عليه باب من خص قوما دون قوم هاو یو خر کلام یو خبر ابا یو چا تکې بل چا ته بیره کې ولي کراهیت الله يفهم دی په نه پويږي باري باري ار چا ته دالي د عقل موافق په خبرې کې کله به الناس على قدر عقولهم خلکو سره خبرې کول دالي د عقل مناسب ته بخاری شریف والا پای گشت دی چې الله دې وته راسي وای انشاء الله تعالی دعا پرتا وکي دا یا ساته دا فکر کاو به زه دې کی چونو مکوا ثم استوى الرحمن الرحمن هو الرحمن الرحمن الله تعالی مهربان دی فاسال بی خبیرا ګڼ تو جهاد هو الرحمن او بای الله دا مخ کې چې کوم وتوکل علی الحی الذی دی باندې عبارتونه دي ډېر ښکلي او کان الکافر علی ربی ظهیرا یو برابر وی یاد شولا سمره ګل مخ کې وکړې یو بل بیا ګل کان الکافر دی رب دی کافر علی ربی فقر ربانی ظهیر ذلیلا ذلیل دی سخت دی مومن دروند دی حدیث باقی راضی یقت الرجل السمین یوم القیامه قیامت پر از باری یو سر سڑے برا استرشی او لا یزن عند اللہ جناح وعوزا اللہ تعالیٰ پر از باری اغب دماشی دو وزر کی مقدار کیوں نہیں کافر ذریر دی عزت من مومن دی موحد دی کان الکافر ربی زہیرہ سمرا غره شو یو پینځو بل نه کوي ودی کی کان الکافر استا یا استا او متوجیشا د کافر مشرک علی ربی پرب د دباره چې د دې ګمان دی که بوته کتبر دی قبل دی بوته کتبته کنغره دی دا کافر په دې خپل رب باندې چې دی وتره کوئی زهیرم دی خو پاتوی دی داغه سو کی دارای ته ولاد رب خو هغه چغه کوي ته عجیب شي درگاه ته ولاد ولي ټوپک پلاس باندې دان پلاس باندې پنځري رانه شي دا دغه ته ته جنت ته ورته ته او چې تشال ته ورته ته وا ناشنا جی به خبر ده کان الکافر دي دا مشرک کافر حرارت به په دې خپل رب باندې جراده و تر به زهیر دې کې زور ور دي هغه کمزور دي دا هغه معبودی کمزور دي او دې زور ور دي معبود خو هغه ته وی چې هغه زور وري الله تعالی په ټول خپل عباد باندې زور ور دي وکال الکافر علی ربی اے مشرک کافر تا خدا خپل رب جته وترب وای کړه رب الله تعالی دی دا دې چې کوم وترب وای دې هو طالبان زور ور دي قوی دي او هغه کمزور دي هغه څه دي کمزور دي خبر دی یاد کړل سبحان الله سوچ وړي باندې غالي پانج پیر دې څه کړل وې دې ترجمه غلطه کې ته دا وګورا دا دلته کې هغه نقل کړی دا دا انقود نقل کړل د قرطبی نه وكان الكافر اقوى من المعبود الذي يعبد لان الكافر حي متنفس ومعبود الصنم او المقبول لا روح لها ولا حركه فكان العابد اقوى من المعبود فكان في قلب الموضوع هذا طول ترى اغي يا بدي يا قبر مقبور دي اغي تدرس دي تو ساغ لي جندي ساغ لي اغي ساغ نشي غسته ور دي حركه نشي کوي تارك تنوكي الٹا شي ته ولټه روانه کانو کاسو راړې بي زهيره راسته معنا دا وایي چې د جوړ زیږي تاوی ګور تاوی ګور چې دا سرور ان کړي کې پیټ کړي ودا پټي بشین کړي هني ودا وځه ولې دې بدل تا چا وایي راشه ته وایې دلته ته برګړ او کړه دلته توجيهات دي چې دلته توجيهات دي نو هغه توجيهات په دې کې پرې وړو الرحمن فسل بي اجبن الله شي کې دي ان شاء الله ورته سي وایي ماشاء الله کینو خمم دا بابا ای دی کبه جاهد می جاد کبیره زیر په لگول دی لاس په لگول دی سترګې په لگول دی سب مزوب کدا هټ جهاد کور وړاند مهنت کور واری الله تعالی د کتاب په یادولو پر سوالو په لیکلو هټ مهنت پکار دی معمولی مهنت نه جاهد می جاد کبیره دی به څنګه نه الرحمن اللہ تعالی مہربان نے فسأل بہ خبیرا فسأل سوال کا وعد اللہ تعالی نہ بہ پدی رحمان کو سیدھا بولی چلا ترحمان مولا کا ہوگا الرحمن اللہ تعالی رحمان نے اللہ تعالی مہربان نے فسأل بہ سوال کا اللہ تعالی نہ بہ تو وسیلہ دی رحمان واری دا صفت الله تعالی توسیلہ کا فسأل به فسأل بالرحمن کوسیلہ بالرحمن خبیر اندا حال نہیں اسری ادا سی حال کی جد رحمان دغه رحمان ته جتو وسیلہ رحمان صفت کئ نو اغلب خبر را دی فسأل به خبیر خبیر ابن حال کو سوال کو د الله تعالی را پر رحمان سره کوسیلہ دغه صفت سره ادا سی حال کی چې الله دغه خبردار دی الله استاد حال نه خبردار دي دا ارچا د حال نه خبردار دي عليم دې د سوره دي فسأل به هر ديال ته يو دیمتوجي کی بي پمانا کې مراد د فسأله بي پمانا کې مراد ده الرحمن الله مهربان دي فسأله داغه د سوال نه کوا فسأله داغه سوالونه کوا او د دې هو د بدل ک خبیرن ته بدل فسأله سوال کوا داغه خبیرن چې خبردار دی سوال کوا داغه چې خبردار دی نور خو استاد حالات ته خبردار دی که ته قبر واره تواز کې استاد حال نه خبردار دی دې کوم جست شینت بر قبر مرتاب دانت مدد نو تعالی حال نه خبر فس خبردار غنه دی فسأله سوال کوا الله تعالی خبیرن چې خبردار دی پیرشوی ولا کی دا زین دی مدی چی او دا ترکیبونه دی ترکیبونه کی مدی آشوا پیرشوی درے متر جمع الرحمنو اللہ و تعالی میرا باننی فسأل ہو بی پا مانا کی مراد اللہ نسوال کوا تجد خبیرن مویبت اللہ تعالی لخبردار تجد خبیرن تجد خبیرن مویبت اللہ تعالی لخبردار اللہ پا انگلیشن کوئیگی پا اردو پا بختو ہر سوالے کوئیگی او تفارسی بام شیخ عبدالقادر جیرانی تاواز کئی تا مدد چل ویاز دوانا دا بغداد چاہی میران نظر نداد اخو دفارسا پانجا فارسی دا تفارسی دا کہ بختو کی وطاو ہے اب دین کوئیگی اللہ تعالی پا ہر سفی ہے دے سبحان اللہ فاسألہو سوال کود اللہ تعالی نا تجدو خبیرن تجدو خبیرن دې بشوي سوچويني سره متوجي الرحمن الله تعالی مهربان دي فاساله فاسال به دې په معنا ده عن فاسال به انا فاسال عنه تاسو کا د مبارکي خبيرن د هغه شخص نه د هغه چانه چې د الله تعالی د صفاتو خبردار دي د الله د اسماء خبردار دي فاسال عنه خبيرا او چر چر تاسو نو مکان د الله په ذات کې بسوچ نه کوي تفکروا فی الا الا ولا تفکروا فی ذات الله اے برتر خیالو قیاس و گمان و وهم اے برتر خیالو قیاس و گمان و وهم وز هر چی خوانده ایم و شنی دیم و گفته ایم اے اغزاتا چی زمون دا خیال نتا دیر اوچتی یا دا قیاس و گمان نتا اوچتی یا وز هر چی خوانده ایم و شنی دیم و چی سم لستلی دی او ریدلی دی و ویدی همی اللہ تا دیر اوچتی یا اچھا بھائی الرحمن الله مهربان تپوسو کده د مبارکي د خبردار سړینو تپوسو کا هغه چر تپوسو کې د الله تعالی په صفاتو د الله تعالی په اسماء باندې خبردار دي هر چر تپوسو نو وکا نشي تپوس کې خو تقلید دې کوي کنه الله دې نه چې خبره وکړي الرحمن بس الوی خبيرا سبحان الله اتصال بے تکیف بے قیاس اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان ناس اللہ تعالی اتصال شتے دے بید تکیف نا کیفیت و ننشی بیانو لے اتصال بے تکیف قیاس کو لے بچا دشی بے قیاس ہست رب الناس رابا جان ناس دا رب الناس د خلق او د جانونو سره اتصال د کمال د بشانی کې ویتش بیان ولې الله د خپل بندګانو د خبردار دی اتصال د په اعتبار د علم او د قدرت سره وګوره کې ویت په نش بیان ولې جنت کې چې الله تعالی د دې کیږي زمونږ د ایمان د دې کیږي با یراه المؤمنون بغیر کیف و ادراک الوزر من مثالی فینسون النعیم اذا راوه فیا حسران آل الاعتزالی یراو المؤمنون بغیر کیف مؤمنان با اللہ تعالی لرینی کیفیت بنیشی بیانا ولی و ادراک ادراک کن نشی کن لاتو نکون افسار و نکون افسار و ضرب من مثالی مثال نشی بیانا ولی چه داسد اللہ تعالی نشی بیانا ولی خنا دیا دکلا الرحمن اللہ بیربان دی تقوسو کد دب بارکی دی خبردار مات سوتو جیا چون پندمو کی الرحمن الله مهربان دے فاسأل به خبيرا معلومات کا تپوس کا دی الله در رحمان مبارکی د خبير نا چې الله تعالی په خپل دی راشد الله تعالی رضا مبارک تپوس کا قران کریم تکین الله بر تخپل زاب غی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فرشتہ خبر قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان الله تا دې د سورۃ فاطر کاتو سورت پادری یاد دی بیا ما سمعتو کور شب در کو کری سی وخت ته دی سبحان الله غالي بول دی وای ایاو مصیبت کی تو کاټه نه کړته سر باړو ټینګ لګی دا دی بول دا وای چې سبحان الله دوی کی به وخت دا وای چې سپی درسی امیان ته باندې لګوم نشبي زکه چې بیا با کنه خوب بکې یوی او دا دند نشبي کوم بیا ورو لګې ها دا به تر لري پوره واسي وای وای کنه سورو شسکم نه ها سر دي فاتر دي سورو جی سبا دا تور سر دي فات دا ما يم نكون من قطمير انت دلو صالحت نه کړه اذن يا رسول الله انت دلوهم لا يسمعوا دعاءكم الله يقول اوالما اور الله سبحانه وتعالى انت دلوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اوه دغه پیدا شو یاد شو یولج اللیل فی النار و یولج النار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى ذلك الله رب العالمین والذین تدعون من دونی آگه ساجتا سرا مدد کوئی دا اللہ تعالی الہ ما یملکون من قطمیر اغی مالکان ننی من قطمیر دا پستکی دا اڑوکی دا کجوری پا مقدار بانی ان تدعوهم لا یسمعون سبحان اللہ ان تدعوهم کتاسو دیل رامدت کوئی لا یسمو دعاکم دستاسو پریاد ناوری ولو سمیو مستجاورکم ویوم القیامتی او دا قیامت پر از بانی انکار بک استاسو دی شریک ولونا دیتے شرکوئی کتو انکار با نکئی دا با اسی خبر استغفر اللہ ولا ینبکو کمیخت خبیر اللہ تعالی وی خبر نشی در کولی تا تا پشان دا خبردار ذات باری سوکم ز خبردار ذاتیم چی ماسن خبر در کم دک کسی خبر دا و الرحمنو اللہ میرا باندی فسأل بیهی تموسکا دا دی رحمان مبارکی خبیرن دا خبیر دا چگا خود ذات دا اللہ تعالی وی راشه قران کریم تکینا احادیث رسول الله تکینا چې تاته الله تعالی په جنګلو شي او الله تعالی معرفت شي او الله تعالی په جنګلو شي چې الله تعالی موجود دی وحده لا شریک دی څوک سره شریک او غداري صدر نشته دی نه ملائک دي نه انبیا دي نه غټان دي نه بوتان دي نه توتان دي څوک سره شریک نشته دی وحده لا شریک الله تعالی ذات دی الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا بڑا مزل کر سی تبی بیش بھی اچھا بھی زبا کی علمان نکوس الرحمن اللہ تعالی مہربان ذات فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا اللہ اللہ اللہ اللہ مرتو جی حاکمی عدالت کتیشی من دوالشی ویدہ قیرلو مجود الرحمن کلچ ویش ریتا سجدو کے میرا باردات تا قالو ندیوائی ومر رحمن سوک دے میرا باردات دانا مانا چیدی رحمن نا پیجندو باشعارو کی موجود دی کم رحمانی آدائی دیبا مسلمے کردہ تم رحمانی کرد تا بسری کور استغفراللہ انا زدر دبات اکمونا آیا تمو تا حکم گئی ایا مون سجدو کو اغاز ته چته مون ته حکم کوي او زیاتې دین نه پرات وزاد او نفورا او زیاتې دین نه پرات سوکی بس کی اخر دعوان الحمدللہ تعالی ته بازی پورت کو